Sylwetka. Teraz nowość chyba Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęła 13. Anna Kowalin-Brancati, zapraszam na serwis. W przyszły piątek sąd apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie organizacji lotu do Smoleńska z 2010 roku. Seria pytań w Senacie do Lidii Staroń, kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z upałami policja i straż apelują o rozsądek nad wodą. Kąpmy się w miejscach do tego przeznaczonych. Absolutnie nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu. Na 25 czerwca Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w procesie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku przez pięciorga urzędników. Wśród nich jest były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski, którego nieprawomocnie skazano na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Wyrok w pierwszej instancji zapadł 2 lata temu. W tym miesiącu ruszył proces apelacyjny. Obrona głównego oskarżonego Tomasza Arabskiego wnosi o jego uniewinnienie. Prokuratura złożyła z kolei apelację na niekorzyść wszystkich oskarżonych, którą popierają też oskarżyciele posiłkowi. To bliscy kilkunastu ofiar katastrofy, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Władysława Stasiaka i Zbigniewa Wassermana. Do katastrofy doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński i jego żona Maria. W Senacie dyskusja dotycząca wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatką jest wybrana kilka dni temu przez Sejm senator niezależna Lidia Staroń. Głosowanie w Izbie Wyższej po południu. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że senatorowie jego klubu poprą kandydaturę Lidii Staroń. Dziennikarze pytali, czy będzie kolejna próba wybrania RPO, jeżeli kandydatura Lidii Staroń nie zyska akceptacji senatorów. Teoretycznie można sobie jeszcze wyobrazić podjęcie jeszcze jednej próby wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. To o tym zadecyduje Sejm, ale jeżeli dzisiaj nie uda się wybrać pani Lidii Staroń, to wydaje mi się, że już się po prostu nie uda wybrać zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzecznika, że po prostu Senat pokaże, że jest nie, bo nie. I trzeba wtedy spróbować procedury awaryjnej, dodatkowo biorąc pod uwagę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego trzeba wykonać i ten termin nieubłagalnie się zbliża. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki zapowiedział, że jego klub będzie głosował przeciwko kandydaturze Lidii Staroń. Dodał, że w tej sprawie jest zarządzona twarda dyscyplina. Mamy zarządzoną pełną mobilizację. Jestem przekonany, że Senat tą kolejną niedobrą kandydaturę odrzuci. Wszystko zależy od odpowiedzialności poszczególnych senatorów. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara, a po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie będzie on mógł od połowy lipca pełnić obowiązków RPO. Parlament już 4 razy próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. O ponad 10% w porównaniu do ubiegłego roku wzrosło w maju wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Wyniosło 5637 zł brutto, podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie wzrosło o 2,7%, licząc rok do roku. Dane dotyczą firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Przed nami upalny weekend. Policja i Straż Pożarna apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja zwraca uwagę na to, by zachować rozwagę i unikać dzikich kąpielisk. Kąpmy się w miejscach do tego przeznaczonych, oznakowanych i pilnowanych przez ratowników. Absolutnie nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu. Pływając, pamiętajmy o naszych możliwościach i umiejętnościach. Nie przeceniajmy ich. Marcin Betleja przypomina też o możliwych urazach związanych z nieodpowiedzialnym zachowaniem. Skok na główkę, a nawet na nogi, na dzikich, nieuregulowanych, nierozpoznanych kąpieliskach może doprowadzić do kalectwa lub śmierci. Służby apelują, by szczególną uwagę zwracać na dzieci. Warto pamiętać, by unikać szoku termicznego i schłodzić ciało przed wejściem do wody. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych interpretacjach gwiazd polskiej estrady zabrzmią pojutrze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert zaprasza Marcin Kusy, redaktor naczelny programu Pierwszego Polskiego Radia. Te najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka zostaną zagrane instrumentalnie przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Myślę, że to będzie ewenement. Część druga tego koncertu to jest już popis wyjątkowych wokalistów. Alicja Majewska, Kaja, Igor Herbut, Kuba Badach, Piotrek Cybulski. Oni zmierzą się z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Same hity, wspaniałe przeboje, i nieco inne wykonania. Początek koncertu w niedzielę o 20:00. Transmisja na antenie Jedynki, Facebooku, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Honorowy patronat nad całym cyklem to, co najpiękniejsze, objęła Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej na zachodzie do 34 stopni, w centrum 31, na wschodzie niespełna 30, nad morzem 25. I w całym kraju słonecznie i bez opadów, ale w Sudetach i nad morzem może chwilami mocniej wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Ogród pełen kolorów? Tak, w Leroy Merlin czeka na Ciebie świeża dostawa kwitnących roślin ogrodowych. Goździki, zawilce, kocimiętki i inne. Teraz już za 7,95 za sztukę. Szeroki wybór bylin już za 7,95. Zapraszamy, Leroy Merlin. Czyli stosuje Pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie Pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup w tę więcej. Sobotę w Lidl. Schab wieprzowy bez kości, 41% taniej, 9,99 za kilogram. Woda mineralna niegazowana, 29% taniej, 1,19 zł za butelkę przy zakupie zgrzewki. Oraz polskie zielone szparagi, 40% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. No to już trzecia odsłona naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Kuba Witkowski przygotował program i Piotr Filan. Zapraszamy do 15. Set us break it down on the camel's under the tide. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, it's Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head. Watch the way I navigate. Dużo tego śmiechu w tej piosence. Przed nami Akademia Rozrywki i to nieco później, ale wcześniej spotkanie z trójkowym detektywem. W tę rolę wciela się niezmiennie Katarzyna Cygler. Pięknie nam się rozpoczyna weekend. Upalna pogoda. Żar leje się z nieba. Przy Myśliwieckiej bezchmurne niebo. Dobrze, są drzewa. To jest i cień. A pan Maciej z Krosna kosi trawnik. Proszę zadbać, panie Macieju, o nakrycie głowy. Przydałoby się jakieś chłodne jezioro, żeby obniżyć temperaturę. Wysyłamy państwu trochę chłodu. Behavior. 16 minut po godzinie 13 pora na opowieść z Dreszczykiem i Katarzyna Cyglar. Trójkowy detektyw. Bieda, brak edukacji, niewiedza, brak praw, przedmiotowe traktowanie człowieka to czynniki, które choć ogromnie popularne, zdecydowanie negatywnie wpływają na dobrą kondycję człowieka, a pozytywnie na wzrost przestępczości i przemocy, którą niekoniecznie obejmują paragrafy, czy też niekoniecznie poważnie traktują organy ścigania. Tacy jesteśmy jak ziemia okrągła, choć oczywiście nie wiadomo, może na drugiej półkuli wszystko jest do góry nogami, w sensie odwrotnie, nawet nie ma jak sprawdzić, bo jak się tam pojeść, wszystko jest jak trzeba, natomiast wtedy z kolei u nas, na tej naszej półkuli, co żeśmy z niej wyjechali, wszystko stoi na głowie, czy nie? Cóż, jesteśmy trochę dziwni, ale też pięknie zaskakujący, dzielni, sympatyczni, jakkolwiek to też zależy, z której półkuli kto nas obserwuje, bo prosty przykład. Dla jednego jakiś ktoś to dzielny bojownik, a dla drugiego groźny przestępca. Dzielna bojowniczka, a dla drugiego kobieta zapomniała, gdzie kuchnia i zgubiła garnki i dziecko pewnie też. Chociaż ten przykład z kobietami to akurat łączy obydwie półkule w całość. I tak na naszej planecie, na naszej półkuli, a konkretnie w Poznaniu, trzy siostry, siostry sokolnickie, zaczęły prowadzić pensjonat dla dziewcząt. Był rok 1909. Prowadziły go wytrwale przez kolejne lata. Jedna z sióstr, Zofia Sokolnicka, miała wyjątkową pamięć, talent muzyczny, polityczny i szalony pęd do wiedzy. Kiedy miała 16 lat, czyli w połowie lat 90. XIX wieku, prowadziła tajne komplety z historii języka polskiego. Wkrótce wraz z koleżanką wydała podręcznik metodyczny, jak uczyć dzieci czytać i pisać po polsku. Współpracowała przy prowadzeniu Towarzystwo Opieki Rodzicielskiej, które pełniło funkcję tajnego kuratorium dla polskiego szkolnictwa. W 1903 roku jako jedna z pierwszych kobiet została przyjęta do Konspiracyjnej Ligi Narodowej, a od 1913 roku współtworzyła Towarzystwo Kursów Naukowych, stworzone by podnosić kompetencje nauczycieli na terenie Wielkopolski, m.in. poprzez organizowanie wykładów najlepszych polskich uczonych, oczywiście tajnych wykładów. Organizowała czytelnie dla kobiet, współtworzyła spółkę do organizowania polskiego przemysłu domowego ZNICZ, Związek Kobiet Pracujących w Przemyśle, Handlu, Służbie Domowej, po to, by pomóc kobietom zadbać o swoje prawa w przestrzeni ekonomii i finansów. Była też jedną z założycielek Zjednoczenia Polskich Kobiecych Towarzystw Oświatowych w Rzeszy Niemieckiej, które w formie federacji skupiało 32 związki. Współpracowała z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. Podczas Powstania Wielkopolskiego była zaangażowana w organizację pomocy sanitarnej i medycznej. W czasie w ogóle I wojny światowej wyjeżdżała do Szwajcarii i Francji jako emisariuszka z tajnymi instrukcjami i informacjami. Była nie do złapania, bo nie miała przy sobie żadnych zapisków. Wszystko notowała w głowie i bezbłędnie przekazywała. Była delegatem Poznania na Polski Sejm Dzielnicowy. Oczywiście to wszystko w międzyczasie, bo na co dzień Zofia Sokolnicka prowadziła z siostrami pensjonat dla dziewcząt. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości siostry zamknęły pensjonat, a Zofia mogła przestać działać tajnie i wkrótce jawnie została posłanką na Sejm Rzeczpospolitej pierwszej kadencji. Opracowywała m.in. projekty ustaw o pomocy naukowej, materialnej dla młodzieży, o rozwoju szkół wyższych i nauki, a także o zmianie ustawy o szkolnictwie akademickim. Była współtwórczynią około 20 ustaw. Nie wiadomo jednak, jak gotowała. W Poznaniu znajdziecie Państwo nawet uliczkę jej imienia i nazwiska. Maleńką, bo maleńką, ale co tam, w końcu małe jest piękne, czyż nie? Dobrego piątku. Katarzyna Cyglar. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cyglar powróci jutro. Zapraszamy na weekend z propozycjami kulturalnymi, które także dla Państwa tropi, a wręcz znajduje. Na zegarze 20 minut po godzinie 13. Tu Trójka. Two. 24 minuty po godzinie 13. Ja wybiorę się na poszukiwanie słodkich truskawek. W zeszły weekend mieliśmy deszcze, teraz piękne słońce. Na to wszystko powinno wpłynąć pozytywnie na smak tych owoców, które o tej porze są najlepsze. Niebawem spotkanie z Łukaszem Szwedem i Akademia Rozrywki w programie trzecim. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul. City calls me home. More hassle. Pan Grzegorz właśnie wysłał zdjęcia z lotniska. Jest w drodze do Egiptu. Ciekawe, gdzie większy upał. Spokojnie możemy konkurować, jeśli chodzi o temperaturę. Pół godziny mniej więcej pozostało do 14. Akademia Rozrywki. Przed Państwem Łukasz Szwed. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o policjantach. Policjanci, szczególnie ci z drogówki, mają ostatnio dużo pracy. Zwłaszcza, że rozpoczął się sezon urlopowy, weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego i pan Staszek z Sosnowca wyciągnął z garażu swojego Wartburga. To taki pojazd z minionej epoki, taki samochodowy Wartburger. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, proponuję poprawić sobie nastrój piosenką na poprawę nastroju. Alicja Majewska, Odkryjemy miłość nieznaną, pomiędzy policją, powiedzmy, a obywatelami. A zaraz potem kabaret moralnego niepokoju przedstawi nas węgierskiemu policjantowi. Nie graj cynika na siłę, mało ci za to świat braw da. Nie mów, że wszystko w miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cedzić złe słowa. Patrzeć wzrokiem ponurym. Dla ciebie życie to knajpa portowa, dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, na którym odkryjemy miłość nieznaną. Przegonimy wiatr wesoły, co po fali gna. Oznaczymy kraj zakochanych. Długość ta, szerokość ta. Miłowania głodni jak wilcy. Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią dubycy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęśliwy ląd zaniosą niepewnego dnia. Tylko tak warto jest. Navigare nel deserto est. Navigare nel deserto est. Miłowania głodni jak wilcy. Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią dubycy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęśliwy ląd. Mów ile chcesz, nic nie rozumiem, człowieku. Kaderom, kaderom, kaderom. Co? Kaderom. A, za szybko jechałem, tak? Ojej, 130? Kurde, ten sobie Do ilu można? Czy jestem sam? Co? 5 euro? 50. A, można tylko 50, tak? No, to szydart. Cholerka, no bo w tym Budapeszcie korki, cholera, jak wyskoczyły na wylotówkę, no to już depnąłem. No. No i co teraz? Jajco. Nie znam węgierskiego, ale to chyba niedobrze. Co, mandat? Mandat? Człowieku, no zlituj się, przecież... Nie zemę. O, no, no. Kiedyś, kurde. Co, ale to... Mandeture... Mandeture? Słuchaj, słuchaj, ja jestem z Polski, a ty jesteś z Węgier. No nie róbmy sobie takich rzeczy, przecież jesteśmy bratankowie. Ja kanemę saworwat. Kanemę saworwat. Bratankowie jesteśmy. Polak, Węgier, dwa bratanki. Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Do szabli! I, do, i do szklanki. Do szabli i do szklanki. A co to? Do szklanki, no. No, no, no. A se da kosa. O, jasne. Premium. Kiedy się wiem? Utkę, halom. Tak? Ty głupia małpo, ty. Ja, nie są, no, nie są, godzę się. Dobra. Utkę, halom. Hep. Utkę, halom. Hep. Medę, stop! Co? Co? Ile wyszło? Ty debet? Pokaż. 2,2. Ja raz to. Cholera. No, kieszę. Ty, a weź ty dmuchnij. A ty zobacz. Medę, ty dmuchnij, no. Dydę, boże, no. Dziękuję. To dmuchnij. Eza, utkaram hep. Stop! Ale se... Dero, dero. Zero, zero. Ta. O, bracie, o nie. Tak cię nie zostawimy, bratanku, kochany. Masz tu, bracie, zero, zero. Dziabnij sobie, gdzie tu będziesz stał na mrozie. Zero, zero, dawaj. Bratanku, dawaj. No. Dziobrowka. Du. O, teraz dmuchnij. Teraz dmuchnij. Pokaż. 0,8. Nie no, to dawaj jeszcze. Ja 2,2, ja 2,2. Ja 2,2, dawaj. A co? Dawaj. Oj. Jest wielka ratuśma. No. Dmuchnij teraz. A, ratu. Dobra, co? Dobra, co? Ura, fuck. Teraz ile? No jak kiedy? 3,2, no to przeholowałeś kolego teraz. Ale co? O nie, remis! Remis, tak? Remis. No ale to nierozstrzygnięte jest, to wiesz co? Ja. Nie rozstrzygnął się w pojedynek, bo jest remis? Remis. To chodźmy do baru na serię karniaków. A przed nami powiew egzotycznej bryzy, czyli felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, ale wcześniej trzeci oddech kaczuchy, policjanci z Warszawy. Panie komendancie, zgłasza się kapra pistolet. Słuchajcie, zamknąć wszystkich i pokrzyk od przedszkola aż do niku. Cały naród skuć w kajdanki. Będą tańczyć hulanki. Tak jest, panie komendancie, zamykam. Oglądając policjantów z Miami, tak cudownych jak domki drewbudu, aligator w mym mózgu chłapie kajdankami, czy i u nas doczekam się cudu. Że obejrzę policjantów z Warszawy, Borewiczów jak z Armii Zbawienia, tak niezbędnych narodowi jak śmietanka do kawy, nie jak młynek do umysłów jelenia. 07 zmień czapki mundury, w bólach swojej wewnętrznej odnowy, żeby tylko to nie był ból przebierańców, we zmienione umysły i głowy. Policjanci z Warszawy, nie MO, nie milicja, nasi stróże pożar. Aniele, policjancie, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, we dnie, zwłaszcza w nocy, kiedy kradną mi motocykl, bym się schronił pod twe skrzydło, bo bez skrzydle mi obrzydło i by z hazardu, co zwać się miał socjalizm, został totolotek, a nie totalitaryzm. Ratunku, policja! Policjanci z Warszawy, nie MO, nie milicja, nasi stróże parzantu, a nie licja, a nie diabolicja. Może dojdzie do tego w resorcie, że z Miami do zwykłej opławy będą od nas pożyczać za ogromne pieniądze policjantów, aniołów z Warszawy. A na razie nie zdziwię się wcale, gdy ze sklepu będę szła z plakiem, że podjedzie dzielnicowy radiowozem na sygnale i poprosi mnie o opiekę. I na ręce go wezmę jak dziecko, on jak dziecko przygnie do matki. I w pogonie o pryszku poprowadzę te szybko, a na koniec ich pośle za kratki. Policjanci z Warszawy, nie MO, nie milicja, nasi stróże parzantu, a nie licja, a nie diabolicja. Policjanci z Warszawy, nie MO, nie milicja, nasi stróże parzantu. Aniele, policjancie, stróżu, stój. W 80 podróży dookoła świata. Pobyt na Florydzie, stanie, który symbolizuje ptak przedrzeźniacz i kwiat pomarańczy, byłby niepełny bez odwiedzenia Disneylandu w Orlando i przylądka Canaveral, zwanego również przylądkiem Kennedy'ego. Można uznać park rozrywki zaprojektowany przez Walta Disneya za wielką tandetę i rozrywkę dla maluczkich. Nikt jednak nie zaproponował niczego lepszego. W porównaniu z dzisiejszymi kreskówkami, przepojonymi agresją i toksynami ideologii, świat filmów Disneya jawi się jak kraina łagodności i mądrości. Trudno znaleźć większą syntezę ludzkich przywar niż te ucieleśnione przez Kaczora Donalda. A wszystkie filmy Disneya od Królewny Śnieżki, Piotrusia Pana, Pinokia propagowały dobroć i wartości moralne. Nie przypadkiem Walt Disney stanął w szeregu patriotów, którzy razem z senatorem McCarthym zwalczali lewacką zarazę w Hollywood. Nie zapomniano mu tego. Rozpuszczone były pogłoski o jego związkach z masonerią i iluminatami, ale mają one mniej sensu niż historia o jego hibernacji po zdiagnozowaniu raka płuc. Chciałbym wierzyć, że żyje gdzieś zamrożony, choć oficjalna biografia głosi, że został skremowany. Oczywiście obejrzałem Disneyland zbyt późno. Z początkiem lat 60. jego programy z Dzikiego Zachodu, Krainy Przygód, Krainy Jutra czy Krainy Fantazji dostarczały małemu Marcinkowi przeżyć niezwykłych. Dziś spadkobiercy zachowali formę, ale zapomnieli o treści. Nie udają, że chodzi im o cokolwiek innego poza czystą komercją. Obawiam się, że ponownie odmrożony Walt nie poznałby świata i kto wie, czy nie kazałby zamrodzić się ponownie. Oczywiście przez tamto upalne popołudnie bawiliśmy się jak dzieci, a kiedy Mateusz wysłał mnie w podróż kosmiczną, najadłem się strachu za wszystkie czasy. A potem pojechaliśmy do prawdziwej krainy jutra na Cap Canaveral. Ileż to razy śledziłem od początku lat 60. starty kolejnych satelitów, wyprawy programu Apollo, kibicowałem Amerykanom w rywalizacji z Sowietami i ze ściśniętym sercem przeżywałem tragedię Challengera. Teraz miałem cały ten świat na wyciągnięcie ręki, a nawet bliżej. Wśród płaskich wydm, niczym na polskim wybrzeżu, stały silosy, hangary, w których montowano rakiety. Zobaczyłem też żwirową trasę, którą dostarczano zestaw nośny na wyrzutnię. Startu na żywo nie zobaczyłem, ale wszedłem do ciasnej kabiny promu Columbia i przez moment mogłem przynajmniej powąchać wielkiej przygody. Oczywiście pomagała wyobraźnia, choć było to jak oglądanie Białego Domu przez płot. Obiecuję sobie, że przy kolejnej bytności zapiszę się na wycieczkę i kupię bilet, żeby zobaczyć owalny pokój. Szczerze zazdroszczę Jankowi Pietrzakowi, który gościł tam na zaproszenie Ronalda Reagana. Co na to policja? O tym zaśpiewa kabaret potem, a zaraz po kabarecie potem kabaret Zygzak postara się dodzwonić na policję. Ludzie, jak mi świat się nie podoba. All right, oh yes, blues. Ludzie, ja przeżywam ciągły stres. Stres? Yes. Równość miała być i sprawiedliwość. Więc się pytam, gdzie ta równość jest? O, jest. O, na przykład inni są nadziani. Ja pomarzyć mogę tylko o tym, bo mnie forsa jakoś się nie trzyma. Wczoraj zgubiłem 20 zł. A u Rolda proszę spojrzeć wokół. Oj, nie każda ładna jak Jane Fonda. No i teraz proszę spójrzcie na mnie. Czy ja wyglądam jak Belmondo? To na to policja, czemu nic nie robi? Niech mi da pieniądze, niech mnie przyozdobi. Jeśli ma być równość tak jak mówi się, niech mi zrobi dobrze albo innym źle. Życie już w ogóle mnie nie cieszy. Trutkę zjem lub wypiję atrament. Ciągle ktoś bogatszy lub piękniejszy. Ja się pytam, co na to parlament. Cierpię, ale jeszcze mam nadzieję. Że przylecą piraci bombowcem. Jest, jest, blues. I bogatym zabiorą pieniądze, a na pięknych założą pokrowce. Kto na to policja, czemu nic nie robi? Niech mu za pieniądze, niech to przyozdobi. Gdzie policja? Witamy w menu głównym automatycznego posterunku policji. Jeśli do nas dzwonisz, oznacza to, że najprawdopodobniej potrzebujesz nagłej pomocy. Aby bezpośrednio połączyć się z dyżurnym policjantem, wybierz 7. Bardzo nam przykro, ale klawisz 7 jest nieaktywny. Aby skorzystać z serwisu samoobsługowego, wprowadź swój poufny 14-cyfrowy numer PIN. Gratulujemy. Operacja zakończona powodzeniem. Jeśli padłeś ofiarą napadu ze skutkiem śmiertelnym, wybierz 3. Jeżeli chcesz zgłosić włamanie do mieszkania, wybierz 4. Jeśli złodziej włamuje się do mieszkania sąsiada, odłóż słuchawkę i kładź się spać. Jeśli złodziej włamuje się do twojego mieszkania, nie masz szczęścia, wybierz 13. Jeżeli włamywacz właśnie otworzył drzwi, zachowaj spokój. Z naszych statystyk wynika, że tylko co trzecie włamanie kończy się zabójstwem. Jeżeli uważasz, że masz szansę na przeżycie, wybierz 5. Gratulujemy poczucia humoru. Jeśli włamywacz jest w łazience, masz 2 minuty spokoju. Reklama. Wody to najpewniejsza ochrona twojego ciała. Załóż już teraz. Odstraszysz każdego. Zadzwoń. 0701 001 001. Po reklamie. Jeśli nie korzystasz z systemu zabezpieczeń Body, ukryj się tam, gdzie złodziej na pewno cię nie znajdzie. Najlepiej za firanką, w szafie lub pod stołem. Jeśli myślisz, że wyłączenie lampki ci pomoże, jesteś w błędzie. Jeśli ze strachu zacząłeś krzyczeć, przypominamy, że po 22 obowiązuje cisza nocna. Jeśli właśnie wybiła 22, zadzwoń bezpośrednio do dzielnicowego. Jego numer znajdziesz na klatce schodowej. Jeśli w dalszym ciągu chcesz połączyć się z dyżurnym policjantem, wybierz 0. Przypominamy, że nasza infolinia jest bezpłatna. Minuta rozmowy kosztuje jedynie 3 zł 66 groszy plus VAT. Plus opłata za każdy przyciśnięty klawisz. Niestety w tej chwili wszyscy policjanci są zajęci. Prosimy czekać na przyjęcie zgłoszenia. Bardzo nam przykro, ale połączenie z dyżurnym policjantem jest niemożliwe. Aby uzyskać ostatnie wskazówki, wciśnij krzyżyk. Zakład pogrzebowy Jutrzenka. W czym mogę pomóc? I tak oto zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze jedno, tym razem osobliwe spotkanie z policją. Policja Pączkowa, o tym kabaret zachodni. A na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia. Piosenka o tym, żeby każdy, a zwłaszcza policjant, był jak super bohater. O tym sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni. Zielonej Góry. Właśnie zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji w gimnazjum numer 1 w Zielonej Górze. Jakie są jej efekty? Zatrzymaliśmy dealera Krzysztofa M. lat 13, który miał przy sobie około 10 drożdżówek w różnych smakach oraz pokaźnej ilości pączków z luczem. Nadkomisarz Michał Sipek, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Panie komisarzu, brzmi to bardzo groźnie. To nie wszystko. Krzysztof M., pseudonim Łasuch, miał również przy sobie półprodukty do robienia słodyczy, takie jak kakao, olej palmowy czy margarynę, służące do wyprodukowania słodyczy o wartości rynkowej przekraczającej 150 zł. Jak wyglądał cały proceder? Łasuch działał sam? Śledczy są na tropie babci Łasucha, która prawdopodobnie smażyła na zlecenie pączki oraz tak zwanego porcjowanego Afrykańczyka. Przepraszam, Murzynka? Pan to powiedział. Panie komisarzu, jak policja wpadła na trop Łasucha? Docierały do nas sygnały, że uczniowie gimnazjum wracają do domu wyraźnie najedzeni, przy tym stronili od stołówki szkolnej. Co stanie się w takim razie z tym pokaźnym materiałem dowodowym? Po czynnościach operacyjnych słodycze zostaną komisyjnie rozjechane przez walec, a następnie zatopione na środku Bałtyku, ewentualnie zjedzone do kawki na komisariacie. Nasuwa nam się potworny obraz polskiej szkoły. Mało tego, przy całym materiale zgromadzonym natknęliśmy się na nagranie z monitoringu szkolnego, na którym WF-ista z rzeczonego gimnazjum na oczach nieletnich zjada trówkę ciągłódzkę. Na koniec może chyba najważniejsze pytanie, panie komisarzu. Gdzie podczas całego tego procederu byli nauczyciele? Bardzo ciężko mi o tym mówić z powodów osobistych. Mam również dziecko w wieku szkolnym. Z naszych ustaleń wynika bardzo smutna prawda, że w tym czasie nauczyciele, jakby nigdy nic, prowadzili sobie lekcje. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Zawrócić super stroje, to moja super szczoteczka. Byłaby w twojej łazience i to o mnie by kręcili filmy, mnie robili zdjęcia. A jak przyszłoby do tego, że musiałbym świat ratować, nasza miłość zwyciężyłaby każdego wroga. Że wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę, ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę, ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Czas, gdy spóźnisz się do pracy, gdy ktoś krzywo by się patrzył, miałbym w moich oczach laser. Jednym gestem dłoni przesuwałbym budynki, a drugą ręką wręczałbym ci drobne upominki. Chciałbym mieć taką moc, by móc się tobie przyśnić lub móc zmieniać się w gąbkę, żebyś brała mnie pod prysznic. Ale nie jest ze mnie żaden superbohater i nie mam super klaty, tylko zwykłą klatę. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę, ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też swojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę, ale nie mam supermocy jak superbohater. Póki co udaję, że jestem zwykłym chłopakiem. Woo! Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z dumą znieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator sportowy. Rozdaliśmy już milion flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Zostań łowcą okazji z aplikacją Lidl Plus. Odbierz łącznie aż 30 zł rabatu na zakupy. Raz, dwa. Raz w najbliższy piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 149 zł. Otrzymasz natychmiastowy rabat 10 zł. Dwa. Wróć do Lidla w środę, zrób zakupy za minimum 149 zł i zapłać aż 20 zł mniej. Pamiętaj, aby przed każdą wizytą aktywować kupon. Szczegóły promocji i wyłączenia z niej dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje, i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się grasz? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.